خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مضمون کا عنوان دیا گیا ہے رد تقلید سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لوگ تقلید کے نام سے ڈرتے کیوں ہیں کہ بار بار اس کی تردید کی جائے تقلید کی کامل تعبیر یہ ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے بس جہاں سنت آ گئی تقلید نہیں رہے جہاں توحید مستحکم ہو گئی وہاں شرک نہیں رہے گا لہذا صرف منفی پہلو کے بجائے کچھ مثبت پہلو کو بھی سوچا کرو کا مانا یہ نہیں میں تمہارے موضوع کو بدل رہا ہوں میں انشاءاللہ اس مضمون کو بیان کروں گا اچھی طرح اللہ توفیق دے گا تم بھی دعا کریں لیکن سوال یہ پڑتا ہے کہ ہم اپنی مشین صرف زبان تک محدود نہ رکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم نے بڑے دلائل دے کر حدیث کو رد کر دیا ہمارے خیال میں ہم نے اس کو اکھاڑ ہی دیا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر عمل ہونا چاہیے سنت پر ہر لحاظ سے ظاہر باطن صورت سیرت ہر لحاظ سے سنت پر عمل ہو پھر تقلید سدھی نہیں رہ سکتی جائے کہ وہ پھلے اور پھولے یا متمکن ہو وہ کچھ نہیں سمجھتا میں اس کو کیا مثال دوں ایک چھوٹی سی مثال اکثر لوگ یہاں بیٹھے ہیں حج کر کے آئے ہوں آپ نے یہاں اشتہارات پڑے ہوں گے اس ملک میں اپنے ملک میں کہ نقلی مال سے بچو دیکھا ہوتا ہے یہ نقلی مال ہے نقلی مال سے بچو تو یہ صرف تمہارے ملک میں نہیں ہے ہر ملک میں یہ بات ہوتی ہے اشتہار ہر ملک میں ہوتا ہے کہ نقلی مال سے بچو اصلی مال حاصل کرو ہے کہ اپنی اپنی زبان ہے, اپنی زبان میں ادا کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جس کی جو زبان ہوگی. اب تم لوگ تو لکھتے ہو کہ نقلی مال سے بچو. اب وہاں دیکھیں گے آپ جتنے کارٹون ہیں ان پہ یہ لکھا ہوا کہ احذر التقلید, احذر التقلید, تقلید سے بچو, نقلی مال سے بچو. جب خریدار آئے گا تو اس کو وہ چیز مان لگی, ہاضا تقلیدی, ہاضا تقلیدی مان لگی. بولا یہی کہتے ہیں یہ ہاضا تقلیدی مال لگی, ہمیں نہیں چاہیے, یہ تقلیدی مال ہے, نقلی مال ہے. یہ تو اصلی, ہاں تو اصلی مانو گی, مانو گی تقلیدی مانو گی, تقلید یعنی نقلی مال ہم کو نہیں چاہیے. میرے خیال میں اگر تھوڑی سی تمہیں سمجھ ہے تقلید کو تم سمجھ گئے کہ کیا ہے. نقلی مال کا نام ہے, اصلی مال ہے قرآن سنت, اس کے بعد جو بھی ہے وہ نقلی مال ہے. نقلی مال سے کچھ نہیں بنے گا, نہ ایمان سدھر سکتا ہے, نہ اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے, نہ عقیدہ صحیح بن سکتا ہے. یہی تین چیزوں کے ہیں, جتنی تقریریں ہیں, جتنی مصنفات, جتنے جلسے, جتنی مجلسیں, ان سب کا ماں اصل یہ تین چیزیں تو ہیں, لیکن نقلی مال سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہدایت, عقیدے کی اصلاح, عمل کی اصلاح, اخلاق کی اصلاح, یہ اصلی مال سے ہو سکتا ہے, جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لیا ہے. کیوں کہ تقلید کا معنی لغت میں یہ ہے, اصل تقلید بولتے ہیں گلے میں پٹھے ڈالنے, پٹھے ڈال, جیسے کسی جانور کو پٹھے میں پٹھا ڈال دو, پٹا ڈال کے اس کو کھینچ دو. انسان کے لیے تقلید شایان شان نہیں ہے. تقلید کا پٹا جانور میں پڑتا ہے, انسان پر جب چیز وہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا معنی اہل لغت نے یہ لکھا ہے, قلدہ فی قضائے طبعہ بلا تامل, اس کی تقلید کی یعنی بغیر سوچنے کے اس کے پیچھے لگا, مجھے کہاں لے جا رہا ہے. یہ تو لغوی معنی ہے, فقہا کی اصطلاح میں جتنے بھی فقی ہیں وہ سب لکھتے ہیں اخذ القول من غیر معرفت دلیل قائلی, کسی کے قول کو لے لینا لیکن اس کے دلیل کا کوئی پتہ نہ, یہ کہاں سے لیا گیا ہے, کس آیت سے, کس حدیث سے لیا گیا ہے, دلیل کا پتہ نہ ہو, دلیل معلوم کیے بغیر, ثبوت معلوم کیے بغیر ہم کسی چیز کو لے لیں, یہ ہے تقلید. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل یا تو ہے قرآن, جسے قرآن کے خود فرمائے شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. بینات جمع بینہ کا ہے, بینہ بولتے ہیں گواہ کو, بہینہ بولتے ہیں دلیل اور ثبوت کو, تو قرآن بھی ثبوت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ثبوت ہے, نبی فی نفسی ثبوت ہے. فرمایا لم یکن للکفر من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ. بینہ سے رسول اللہ بدل واقع, قرآن رسول اللہ کو بینہ کہتا ہے, رسول خود بینہ ہے, خود دلیل ہے. قرآن کسی دوسرے دلیل کی محتاج نہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے, اس کے علاوہ ہر چیز دلیل کی محتاج ہے. دلیل کے بغیر ماننا تقلید ہے, قرآن کو ماننا تقلید نہیں, حدیث کو ماننا تقلید نہیں, کیونکہ وہ بینہ ہے, وہ تو ہے ہی بینہ. تقلید کہتے ہیں بغیر بینہ کو ماننا, اور جو خود بینہ ہو اس کی تابع داری تقلید کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ بینہ کے بغیر, دلیل کے بغیر, ثبوت کے بغیر کسی کا قول مان لینا, اس کا نام ہے تقلید. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے, دو الفاظ لوگوں میں رائج ہیں جن پر ان کے بہت بڑے جہاز چلتے, بڑے اسٹیمر چلتے ہیں, ایک تقلید, دوسرا عشق کا لفظ. مذاہب کا پورا جہاز, پورا لنگر لفظ تقلید بھی چلتا ہے. پیری مریدی کا پورا کارنامہ لفظ عشق میں چلتا ہے. لیکن یہ وہ دو لفظ ہیں جن کو نہ قرآن نے استعمال کیا, نہ محمد رسول اللہ نے استعمال کیا اپنی زبان کے اندر. جانوروں کی الفاظ یہ آئے ہیں, والحدی والقلائد, لیکن انسان کے لیے پورے قوم کے اندر بسم اللہ سے لے کر الناس تک کہیں آپ کو لفظ تک نہیں ملے گا, نہ اس کا لفظ ملے گا. اسی طرح احادیث کو چھان کے دیکھیے, صحیح بخاری سے لے کر بلوغ المرام تک کہیں آپ کو نہ تقلید کا لفظ ملے گا, نہ اس کا لفظ ملے گا, کسی سید سے نہیں ملے گا. یہ الفاظ بھی بنائے ہیں. اسلام نے اطاعت کو ذکر کیا ہے, اسلام نے اتباع کو ذکر کیا ہے, قرآن نے بھی, حدیث نے بھی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وما صلى من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ واتبعوه لعلكم تهتدون الذي يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل من يطع الرسول فقد اطاع الله اطاع الله وان تطيعوه تهتدون. کہیں تقریر کا لفظ, اس کے بجائے محبت کا لفظ استعمال کیا. ان اللہ يحب المتقین, ان اللہ یحب الصابرین, ان اللہ یحب المحسنین, فتبعونی یحببکم اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی عشقا للہ, لوگ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ دونوں کا سب بتاتا. تقلید بے علمی کا نام ہے, علم کا نام نہیں ہے. جب تدلیل کا علم نہیں ہے تو پھر علم تقلید علم نہیں ہوا. تقلید علم, علم ہے نہ علم کا کوئی راستہ ہے, نہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے جو چیز علم نہیں اس کو قرآن کیسے استعمال کرے؟ رائش تو عشق جو ہے وہ ایک صحیح چیز نہیں ہے، محبت جو ہے وہ ایک اعتدال والی چیز ہے، محبت ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اسلام مسلمانوں کی سبب یہ بیان کرتا ہے جو ہے پہم و یوہی پورا ہوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ محبت کیا رب ہے؟ محبت کے اندر ایک تال ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تال نہیں ہوتا۔ کبھی غلو کر جاتا ہے، بندے کو الہ بنا دیا، امتی کو رسول بنا دیا، کبھی دیوانہ ہو گیا، بکواس کرنے لگا، ہوش نہیں رہا۔ آپ طب کی کتابوں کو دیکھیں، شرح اسباب کے اندر لکھا ہے کہ یہ مال خولیا کا ایک قسم ہے، جنون۔ ہندوستان کا شاعر استاد داغوی تو یہی کہتا ہے، بلبل کی کارکردگی پہ ہے خندہائے گل، کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا۔ اس کو بیماری تو بلا ایسی چیز کلام اللہ میں کیسے ہو، کلام پاک ایسی چیز میں کیسے ہو؟ اگر اس میں یہ کیو تو وہ پاک کہاں رہا؟ سمجھائی بات؟ تو اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ دیکھو اتباع کا لفظ آیا ہے، اطاعت کا لفظ آیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اتبعونی فی ما امرکم۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ قلدونی، یہ کہیں نہیں کہا۔ قلدونی کی معنی کہ پیغمبر کا کلام بھی بے سند ہے بغیر دلیل کے، یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ اور نہ کبھی اس کا لفظ استعمال کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی میں سنت کے ساتھ، وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہ دیا، اس شخص کا ایمان کا نہیں، محبت کا استعمال کیا۔ جس لفظ کو اللہ نے استعمال نہیں کیا، جس اللہ جس لفظ کو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے، 23 سال پاس نبوت کرنا نہیں استعمال کرتے، ان کی روح کو ہم شریر سمجھیں اور دین کی بنیاد سمجھیں، ان پر تصنیفات کریں، لوگوں کو مجبور کریں، اگر جو نہیں مانتا وہ بے دین ہے، خدا کے واسطے مجھے سمجھاؤ یہ کون سی عقل ہے، کون سا علم ہے؟ اللہ کے بندو، اگر انسان دلیل کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، رسومات ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں تکلیف کی بنا پہ ہوتی ہیں، جو دلیل کے بغیر بات مانی جاتی ہے۔ انا وجدنا آبانا علی امت، ہم نے بڑوں کو ایسے ہی پایا، ہمارے بڑے شروع سے تواتر عمل ہی ہمارا چلا آتا ہے، یہ ہمارا تواتر عمل ہی چلا آتا ہے، بڑوں سے ہمارے چلا آتا ہے، یہ ہے تحقیق۔ تحقیق اس کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَوَيَوَتْ لُعْلَيْمْ نَبَعِ إِبْرَاهِيمِ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا، اچھا یہ تو بتاؤ تم پوچھتے کن کو، لفظ تو میرے ساتھ ہو لیکن تم کس کو پوچھتے ہو؟ کہنے لگے کہ نعبد اصناما، ہم یہ جو صورتیں مورتیں بناتی بنائی ہیں ان کو پوچھتے ہیں، فنزل لها عاکفین، ان کے آگنے گھٹو ان کے آگے گھٹنے دے کر چلے نکالا ہے. اچھا تو پھر ثبوت دو. قال هل يسمعونكم يستدون، تم جو ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یہ دلیل کا مطالبہ ہے ان سے کہ ان کے پوجا کے لیے ثبوت کیا ہے؟ تم جو ان کو پکارتے ہو کہ پکار سنتے ہیں؟ آؤ ينفعونكم او يضرون، یا کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ کیونکہ پوجا میں تو دو جذبے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوگا کہ امید ہے کہ یہ میرا کام کہے گا، میں اس کی غلامی کروں ہاتھ جوڑوں میرا کام ہو جائے گا، یا پھر ڈر ہوگا کہ ہاتھ جوڑتے ہوں کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی عبادت میں تو یہ جو جذبے ہیں، ودو خوف و تما، اس کو پوچھو تو لالچ بھی رکھو تما بھی رکھو، اس میں اللہ نے لالچ بھی رکھو تما بھی رکھو امید بھی رکھو اور ساتھ ڈرو بھی. پوچھو اللہ کو تو تما رکھتے ہوئے امید کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو پوجا کے تو دو ہی جذبے ہوتے ہیں، یا تو یہی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا مشکل حل ہو جائے، یا یہ ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خانہ صاحب نہ کرے، چاہے تو یہ جذبے ہیں. تو یہ ہے دلیل، ہم تو یہ دلیل رکھتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نقصان بھی دے سکتا ہے اور نفع بھی دے سکتا ہے، لہذا امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے. اور پوجا کے اندر ہمارے جذبے بھی دو ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں گناہ معاف کر دے جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ساتھ ڈر بھی ہے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، رب العالمین ناراض نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ جماعت سے میں نکال دے، ہم کو جہنم میں بھیج دے بھیج دے. جن دو جنم کے تب تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کو، کوئی اور جذبہ ہے؟ صحیح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ شادی کہتا ہے نا کہ عبادت تقلید گمراہی است، خنک رہ روے کہا کہ آگاہی است، تقلید کے ساتھ عبادت گمراہی. اب تم جو ان کو پوچھتے ہو ان کے لیے ثبوت دے دو، حل یسمعونکم یستدعون، ان کو تم پکار دو کہ تمہاری پکار سنتے ہیں، آؤ ينفعونکم او یضرون، یا کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ان کو دلیل دینی چاہیے تھی، ہاں ہاں جی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئے تو کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ ان کی تکلیف ان کی تکلیف سے پھر بھی کچھ اندھائی میں کم تھی، ان کی تکلیف ان سے زیادہ اندھی ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم ہاں کہیں گے تو سوال پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ثبوت ہے، کس کی سنی، کس کا نقصان دور کیا، کس کو فائدہ پہنچایا، کس کو نقصان دیا، ثبوت دو. یہ صحیح بات ہے یا نہیں؟ مانا ان کسی اچھی تکلیف نہیں تھی، انہوں نے مان لیا، ہتھیار ڈال دیے کہ ابراہیم یہ بات ہم سے نہ پوچھ، یہ سوال نہیں کہ بل ہے. علماء بیٹھے، بل کا مانا کہ پہلی بات کو ختم کرنا، اس طرح نہیں اس طرح. جیسے میں کہوں یا فلاں آدمی میرا دوست ہے، فلک تمہارا دشمن ہے، مانا پہلی بات غلط کر دی، دوست نہیں، بل اس لیے ہوتی ہے بھی پہلے کلام کا اسراب کرنا، اس کو ختم کر دینا، یعنی تمہارا دوست نہیں دشمن ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ان میں سے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ثبوت کچھ نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، واللہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ سنتے ہیں، یا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ سب یہ کہا کہ بل وجدنا آبانا کذلک یفعلون، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ان کو پوتے دیکھا، ہم تواتر عملی پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ہم مقلد ہیں، یعنی ہم مقلد ہیں، دلیل نہیں۔ تو یہ سارا صرف جو ہے وہ تقلید سے ہوا، مقلد کو پتا نہیں لگتا کہ اگلے کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح سمجھ لیا غلط سمجھ لی، تمیز کر لی، پھر تو تقلید نہیں رہی، پھر تو تقلید رہی نہیں۔ ایک دفعہ ہم صفا مروے کی صحیح کر رہے تھے، میں تقلید کی مثال دیتا ہوں، مقلد کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اٹھانے جاتے ہیں، ایک متوف ایک جماعت کو لے رہا ہے، طواف کر رہا ہے، دعائیں پڑھا رہا ہے، دوسرا متوف اس طرف سے آ رہا ہے، وہ بھی دعائیں پڑھا کے آ رہا ہے، جو الفاظ وہ کہیں پی اللہم، وہ بھی سائے گئے اللہم، دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک متوف کی جتی ٹوٹ گئی، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ ٹوٹ گیا اس کا، تو اس نے دوسرے کو آواز دی، جو جب یہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے آئے کے سامنے گزر ہوا نا، تو اس نے آواز دی کہ آدن المداس، دے جتی مجھے دے دے، تو مجھے پیچھے دعائیں پڑھ دیا ہے دیر، اس سب نے کہا آدن المداس، سمجھا یہ بھی کوئی دعا ہے، بس ہمارے امام نے کیا، ہمارے پیر نے کیا، وہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے مثال تکلیف، والر وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ تقلید علم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو تقلید کی ہے، سب سے بڑی دلیل جس میں ان کا زور ہے، جس پر ان کا بہت بڑا اعتماد ہے، جہاں یہ تقلید کے دلائل لکھیں گے سب وقت وہ وقت پہ دلیل وہی آئے گی، جہاں بیان دیں گے پہلی شروع آغاز پہ جسے ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے، معلوم ہے نا آپ کو، کیا والا نہیں، ہاں ہاں یہ کہو فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، تکلیف خیر اس میں تو تین باتیں ہیں، ایک تو فساد، ایک اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، لا تعلم کن کو حکم ہے، اس سے مانا سوال کس قسم کا ہے، دلیل کے بغیر یا دلیل کے ساتھ، اہل ذکر کون ہے، اس کی بات کو بین بد بیان کرتے ہیں۔ تیسرے جملے کو ان کن تم لا تعلم، تم نہیں جانتے، مانا تمہیں علم نہیں جب تقلید کرو، اگر تقلید کا مانا یہ ہے، اب بھی اپنے آپ کو مقلد بھی کہیں، مانا نہیں جانتے، عالم بھی بنتے ہیں، مفسر بھی بنتے ہیں، محدث بھی بنتے ہیں، فقیہ الامت بھی بنتے ہیں، حکیم الامت بھی بنتے ہیں، لیکن لا یعلمون، پھر بھی جانتے نہیں، جب جو مقلد ہے، مان لیا کہ تکلیف کی دلیل جو پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم جاہل ہو، تمہارا تکلیف جاہل کہے، عالم تو نہ کہے۔ اب آئیے سوال، فسالو پوچھ لو، یہ ہے الفاظ کے بغیر دلیل کے مان لو، یہ ہے اس میں بات، تو پھر تو یہ تکلیف تام نہیں ہوئی، دلیل نازو ادھورا ہو گیا، دلیل ناقص ہو گئی۔ اگر یہ بات ہو کہ بغیر دلیل کے پوچھو اور مان لو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دلیل کا ذکر ہی یہاں نہیں ہے، تو پھر یہاں کیسے پیش کر دیا؟ خالی سوال تکبیر کا نام نہیں ہے. اگر سوال نام تکلیف کا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَسَأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, تم سے پہلے جو کتاب پڑھتے ان سے تم سوال کرو. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تکلیف کا حکم دیتا ہے؟ نعوذ باللہ, رسول اللہ سے مقرر ہو پہ مجتہدنا میں کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم ضرور سب سے پوچھیں گے, سوال کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہا ہے تو اللہ بھی مقلد ہوا. جہاں سوال ہوا وہ مقلد ہوا. تم ہو مجتہد, چار دنیا میں مجتہد ہوئے ہیں, باقی خدا رسول سارے سب مقلد. ٹھیک ہے نا؟ ایک مولوی واز کرا نا, مجھے یاد ہے مناظر نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تابعین کے مقلد ہیں, صحابہ کے مقلد ہیں, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں, جبرائیل اللہ کے مقلد ہیں. جن کا یہ علم ان کو کیا کہیں؟ گہمی مکتب استری بلا کا تفلا تمام خواہش. یہ تو ہے حال. اب رہا اہل ذکر, اب آئیے یہاں بھی یہی مسئلہ ہو جائے گا. اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یہی معنی قرآن سے پوچھے, الفاظ قرآن کا ہے نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ, ہم نے ذکر کو اٹھایا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. تو کیا ہوا ذکر؟ قرآن و حدیث. کیوں؟ قرآن کے لیے صاف کہا انہ لذکر لک ولقومک, یہ تمہارے لیے تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے. قرآن کو ذکر کہا. اب آئی حدیث کے لیے. یا اولی الالباب الذین آمنوا, سورۃ طلاق کا دوسرا رکوع 28 پارہ. یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو آیات اللہ. یا رسول, آپ بدل ہے ذکر سے, اللہ خود رسول کو ذکر کر رہا ہے. تمہارا رسول کا کلام ذکر ہے. بس دونوں مایو تلافی بلو تکن من آیات اللہ والحکمہ, قرآن حدیث دونوں ذکر ہے. تو اہل ذکر کون ہوئے؟ سوچو, اہل ذکر کون ہوئے؟ ذکر کا معنی کیا ہوا؟ قرآن حدیث. تو اہل ذکر کون ہوئے؟ اہل حدیث. جس کے نام سے چلتے ہو ان سے پوچھنے کا خدا نے حکم دیا ہے. اب اہل ذکر سے پوچھنا تقلید ہے؟ وہ تقلید نہیں, کیونکہ وہ قرآن حدیث سے جواب دیں گے. قرآن حدیث سے جواب تقلید نہیں ہے. قرآن سن کر ماننا تقلید نہیں, حدیث سن کر ماننا تقلید نہیں. لہذا ان تینوں جملوں پہ غور کرو. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ سوال, صرف سوال تقلید کو نہیں کہا جاتا ہے. قائم امام ابو حنیفہ نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا. ہاں پوچھا تو مقلد ہوا نا, وہ بھی مجتہد کون رہا؟ امام شافعی نے مسئلے پوچھے, امام مالک نے پوچھے, امام حنبل نے پوچھے, سب نے مسائل پوچھے تھے. تو سوال پر مقلد ہو گئے, پھر مجتہد کون ہے؟ تو معاملہ تو نے ختم کر دیا. دوسری بات, سوال ہے اہل ذکر سے, اہل رائے سے نہیں. اعلی فقہ سے نہیں، فقہ والوں سے پوچھنے کا حکم نہیں آیا ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے تو غلطی کہتا ہے، قرآن کے حدود سے آگے جاتا ہے. ولا تعتدوا ومن يتعدوا اللہ فقد ظلم نفسہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. ہم نے حدیں بنا دی، ان سے آگے مت بڑھو. قرآن نے کہا ہے تم اہل ذکر سے پوچھو، تم اہل سے فقہ سے پوچھ کر آگے بڑھتے ہو، حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہو. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اہل فقہ سے پوچھو، اہل رائے سے پوچھو، یہ تم اعتداد کرتے ہو، حد سے تجاوز کرتے ہو. سمجھ آتی بات کی نہیں؟ مسئلہ آپ نے مجھے جان کے مشکل دیا ہے مسئلہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آسان بنانے کے لیے کہ تم سمجھ جاؤ. کچھ تم بھی اپنے ذہن پہ زور دو. علماء تو خیر سمجھتے ہیں، لیکن عوام اس خشک مضمون کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کروں جس کو تم سمجھ سکو. تو میرے بھائیو، اہل ذکر سے سوال کا حکم ہے، تم اہل فقہ سے پوچھتے ہو، یہ تم حدود سے آگے جاتے ہو. اور تیسری بات، ان کو تم لا تعلمو، پہلے یہ اعلان کر دو کہ ہم جتنے بھی ہیں سب غیر عالم ہیں، ہمیں کوئی عالم نہیں. برشت اگر ہے تمہارے پاس کا معنی تقلید، سوال کا معنی تقلید ہے، تو بھلے گا، پھر بھی کن سے پوچھو گے؟ ہم سے پوچھو گے جن کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے پوچھو گے؟ تو میرے بھائیو، یہ کوئی دین نہیں. کبھی یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی. اب سنو، ان کی دوسری دلیل اب جو ہے وہ یہ ہے جو میرے بھائی نے پیش کی، وہ لمحہ میں کو، لیکن وہ آدھی بات پیچھے آدھی آگے کاٹ کے پھر لیتے ہیں. مجھے لطیفہ یاد آیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک دفعہ تقریر کی تھی قادیانیوں کے خلاف. کہنے لگے بھائی دیکھو وہ کیسے بنا ہے، آگے پیچھے کاٹ کر، کیسے مرزا غلام احمد قادیانی بتا رہے ہیں. ادھر مرزا کو ہٹایا، ادھر بٹالوی کو ہٹایا، پھر غلام کو ہٹایا، قادیانی کو ہٹایا، تو باقی کیا بچا؟ احمد. غلام مرزا یہ دونوں ہٹ گئے، قادیانی اور بٹالوی ہٹ گئے، بیچ میں کیا رہا؟ احمد. اس طرح چھانٹ چھانٹ کے احمد بنے گا، میں نبی بنا نا. کہتا اس طرح میں بھی بن سکتا ہوں. سید مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، ادھر سید ہٹایا، ادھر بخاری ہٹایا، مولانا ہٹایا اور شاہ ہٹایا، ادھر عطا ہٹایا، اللہ بندے. سمجھے ہی بات؟ تو یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، آگے بھی چھوڑو، پیچھے بھی ہٹا دو، ہٹا ہٹا کر بیچ میں اول لمحہ میرے کو. اس لفظ کی معنی کیا ہے؟ اول لمحہ میرے کو مانا تم میں سے بڑے. کیا ہم میں سے بڑے؟ کیا خاک جس کا جواب ہی نہیں ہے. یہ جملہ ناقص ہے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے یہ صوفیوں کا ذکر ہوتا ہے الا اللہ کہا پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ٹھیک ہے، الا اللہ مگر اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ان سے سوال، میں نے کہا الا اللہ میں قاعدہ نحویہ کے مطابق یہ الا پہ معنی غیر ہے، یہاں الا استثنائی نہیں ہے، الا صفت واقع ہے، بے معنی غیر ہے. لا الہ غیر اللہ، یعنی اللہ کا غیر جو ہے وہ الہ نہیں، یہ ہے معنی، اللہ کا غیر الہ نہیں، یہ ہے معنی. تو معنی پر معنی الہ کا معنی غیر ہے، پھر تم یہ کہتے ہو غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، یہ تم کفر کر رہے ہو اسلام کر رہے ہو، سمجھائی بات؟ اس طرح اللہ منکم تم میں بڑے، تم میں بڑے، تم میں بڑے، کیا ہم میں بڑے؟ خاک ہے، مر گئے، بچ گئے، زندہ ہے، کیا ہے کوئی بتا لے. اگر آگے پیچھے پکتے ہیں تو پھر تو دبا گل ہو جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرما اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. مستقل فیصلہ بتایا، اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اگر یہ کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو کیا معنی نہیں بنتا؟ مفہوم یہی نکلتا. تو پھر کیا دوبارہ اطیعوا کا تکرار کیا؟ کیا عربیت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ عربی زبان میں لفظ کا تکرار عیب سمجھا جاتا ہے. قرآن تو اللہ کی کلاموں سے بڑھ کر کوئی فصیح کلام ہو سکتا؟ سمجھتے ہو میری بات؟ اس سے زیادہ کوئی فصیح کلام ہو سکتا نہیں. تو اس میں خدا اس کو دوبارہ لٹاتا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہتا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب آئی تیسری چیز، وہاں کیوں نے کہا واطیعوا الامر؟ یا خدا کو بھول ہو گئے، تکرار کا ڈر ہو گیا، یا ابھی تمہارا مدرسے میں نہیں پڑھا تھا؟ بعید نہیں، یہ لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے تھے. لکھا ہے کتاب میں، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھا، آپ اردو بڑی فرسٹ کلاس بول رہے ہیں. میں نے کہا رہا تھا آپ اردو کہاں سے سیکھی؟ میں دیوبند میں پڑھا ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. تو اس طرح اللہ ویر کا شاگرد ہوگا، کیا سمجھے ہم؟ خدا کو ابھی نہیں آتی ہے، جاتے پڑھا دیوبند میں پڑھتا تو شاید آ جاتی اس کو. وہاں تو کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ، پھر کہتا ہے اطیعوا الرسول، لیکن اطیعوا الامر نہیں، کیوں نہیں کہتا؟ کیوں؟ کیا اس معنی؟ اگر معنی بن جاتی ہے اس کی بھی معنی بن جاتی تو یہاں بھی رسول کی معنی بھی بن سکتی ہے، اطیعوا اللہ ورسول. بتانا تھا تم کو کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، وہ کسی تائید کی محتاج نہیں، کسی مزید بیان کی محتاج نہیں، کسی بینے ثبوت کا محتاج نہیں، وہ فی لفظی ثبوت ہے. آپ کو پتا ہے ابلیس کو اللہ نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد اذا امرتک، جب تجھ کو میں نے حکم دیا پھر تم کو کس نے روکا؟ حاکم کا قول فی لفظی طریقے ہوتا ہے، دلیل محکوم سے پوچھا جاتا ہے، دنیا کا قانون ہے. اگر گورنر آدھا دے ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں تم نے کس بنا بیان کر دیا، وہ بادشاہ کا فرمان دکھائے گا، اختیار دکھائے گا کہ میں اس اختیار کے تحت، اس اتھارٹی کے تحت یہ بدلا دے رہا ہوں. لیکن بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے، بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے. کہاوت ہے، کہاوت، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کے گفتے، بادشاہوں کے کلام، کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا، دلیل محکوم سے پوچھا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم کو میں نے کہا پھر اس کے بعد تمہیں کیا ثبوت چاہیے اور کیا چیز مانے تھی سوائے اس کے ہاتھ پاؤں لنگڑے تھے, دلیل تو تھا ہی نہیں, وہی قیاس کیا جو ہمارے یاد کرتے تھے. اسی بات اصل یہ ہے کہ انا خیر من خلق تری من نار خلق من تین, میں افضل ہوں وہ کم ہے, میں وہ میری عظیم نہیں, یا میں اپنے قیاس کو استعمال کیا. تو حاکم کا حکم خود دلیل ہوتا ہے, یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے, وہ کسی ثبوت مزید کی محتاج نہیں. اس لیے فی اللہ کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے, اس کی اطاعت کسی مزید ثبوت کی محتاج نہیں, اس کی اطاعت کسی دلیل کی محتاج نہیں, وہ فی نفسی دلیل ہے, خدا نے اس کو بینہ کہا ہے, وہ خود دلیل ہے. اس لیے کہا کہ واطیع الرسول, وہ مستقل اطاعت ہے اس کی, وہ کسی ثبوت کی محتاج نہیں. قرآن کی آیت دیکھنے کے بعد اب کسی مزید ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کے بعد کہ آپ نے یہ حکم دیا یا آپ نے یہ حکم کیا یا آپ نے یہ کام کیا, اس کے بعد اب کسی اور ثبوت کا محتاج ہی محتاج نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت برابر ہیں, دونوں حیثیت میں برابر ہیں, لیکن اس کے بعد جو جس کی بھی اطاعت ہے وہ مستقل نہیں, وہ بینے کی محتاج ہے. اس لیے کہ یہاں بول لمحہ ملکم, بول لمحہ ملکم, یہاں کیوں کا لفظ نہیں کہا, جیسے وہاں آتی لٹایا یہاں نہیں لٹایا. عربی زبان بہت ایک بڑی اعلیٰ لغتوں والی زبان ہے, بہت بڑی وسیع زبان ہے. قرآن جس زبان میں ہو وہ زبان کا کوئی مقام ہوگا, تو اس میں باقی الملکم نہیں کہا, خالی الملکم بھی کہا, بغیر فعل لٹانے کی, فعل کو نہیں لٹایا, عمل کو نہیں لٹایا. اس لیے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں, وہ بینے کی محتاج ہے, دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حکم صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کا حکم ملنے کے بعد دیکھنے کی حق نہیں تم کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اگر یہ شک کیا تو ہی مان گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملنے کے بعد پھر بھی تم کو یہ حق نہیں کہ یہ حق ہے یا نہیں, اب اس کے بعد تیسرا کسے باشد اس کی بات بھی, یہ دونوں گمان ہو سکتے ہیں کہ حق بھی ہو سکتا ہے, باطل بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, مصیب بھی ہو سکتا ہے, مختی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مستقل نہیں کہا. سمجھ آئی بات؟ اس سمجھنے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کیجئے, جب اللہ کی اطاعت مستقل ہے تو اس کی اطاعت تکلیف نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے تو وہ تکلیف نہیں رہی, کیونکہ وہ دلیل کی محتاج ہے. دوسرے کی اطاعت دلیل کی محتاج ہے, اس لیے اس کی بغیر دلیل کے بات ماننا تقلید ہوگی. جب یہ تقلید ہوگی تو جھگڑا ہوگا. جو بات مدلل ہوتی ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ اور رسول کے کلام میں جھگڑا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ معیار پیش کیا ہے, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ کی طرف سے یہ چیز نہ ہوتی تو اس میں کئی اختلاف کی چیزیں پائی جاتی, ایک دوسرے کے خلاف متضاد پائی جاتی. اس کے اندر خلاف نہیں پایا جاتا, ثابت ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا باقی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے. جب اختلاف ہوا تو بینے کی ضرورت ہے کون حق پر ہے. اس لیے آگے چل کے کمر توڑ دی خبردار, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی چیز میں نزاع پڑ گیا خبردار کسی کی بات لی. تکلیف اب بنتی ہے, اختلاف صورت میں جس کو میں نے پسند کر لیا لے لیا, یہ ہے تکلیف. قرآن اس کو توڑتا ہے, کسی کی بات مت مانو, سب کو چھوڑ دو. جتنے امام ہیں, جتنے فقیہ ہیں, جتنے پیر ہیں, جتنے مجتہد ہیں, قاضی ہیں, سب کو چھوڑ دو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کو فیصلہ وہاں لوٹانا ہے جس کی اطاعت مستقل ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ورسول. ان کی اطاعت مستقل نہیں, ان کی تابے داری کسی بینے سے مستغنی نہیں. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اللہ رسول کی بات کے لیے دوسرے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جو مشتبہ بات ہے وہ یقینی کی طرف لوٹائی جاتی ہے. داما یریب کا علام والا حدیث ہے, جو چیز شکی ہوتی ہے اس کو یقینی پر چھوڑا جاتا ہے, یقین کے آگے چھوڑا جاتا ہے. پھر فیصلہ یقینی ہوگا اللہ کا. اب کس کی تقلید ہوگی؟ کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں, حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, ایک جگہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے, کوئی کہتا ہے ہر ایک میں اللہ ہے. اللہ کی ذات میں اختلاف ہے. اب ہم کس کو مانیں؟ ہمارا خبردار, اب یہاں تمہاری عقیدت نہیں چلے گی, تمہاری محبت نہیں چلے گی. جو تمہارے دل میں کسی امام یا پیر کی عظمت ہے وہ یہاں کام نہیں دے گی. یہاں تمہیں سب کو چھوڑنا ہوگا. وہ مختلف تم فی من شین وہ حکم ہو, تمہارا حاکم اللہ ہے, تمہارے اختلاف کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہے. اور اللہ نے فیصلے کے کس کے مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ کا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, جس نے ہم جس طرح ہم نے تم کو دکھایا ہے تو اسی طرح سے پایا. تو یہ تو آئے تقلید کو رد کر دیے. ہر مسئلے میں اختلاف ہے, پھر کسی ایک کا قول لینا یہ ہے تقلید, یا یہ دیکھنا کہ فلاں قول حدیث کے موافق ہے اس لیے میں اس کو لیتا ہوں, یہ تقلید نہیں. بس دو لفظوں میں بات ہو گئی. لیکن اب آؤ میں پیش کروں, یہ دونوں آیتیں تقلید کے تردید میں ہوئی نہ کتائی. مزید سن, میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, تابعہ داری کرو اس چیز کی جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے پاس کسی اولیاء کی تابعہ داری نہ کرو. چیزیں بے بتائیں, دو بتائیں. ایک ما انزل, دوسری من دونہ، ایک معنزل جو اوپر سے اتاری گئی وہ کیا ہے؟ قرآن سنت. من دونہ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو، تم اس کا نام جو بھی دے دو، حکایات دے دو، ملفوظات دے دو، فقہ دے دو، اجتہاد دے دو، قیاس دے دو، جو بھی کہو، ماں ارزلے کے پیروی کا حکم ہے، من دونی کی پیروی سے منع ہے. اس سے بڑھ کر تنقید کا حد کہاں کرتے جاؤں آپ کے لیے؟ واضح لفظوں میں قرآن نے منع کر دیا، تنقید نہ کرو. یعنی ماں ارزلے کو مانو، من دونی کو نہ مانو. مسئلہ واضح ہو گیا. آپ خود سوچیے کہ جب ہمیں حکم ہو گیا کہ ماں عزل کی پیروی کرنی ہے، من دون ہی کی اطاعت نہیں کرنی، تو پھر تکلیف جائز کیسے ہوئی؟ پھر تکلیف صحیح کیسے ہوئی؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، چلو جی تکلیف تو تم نے کہہ دیا، یہ بتا سکتے ہیں کہ چار اماموں کا نام تم نے لے لیا، ان تک تکلیف محدود کیوں، اس سے آگے کیوں نہیں، ان سے آگے کیوں نہیں؟ چار اماموں سے کسی کی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، ان سے پہلے چار اور گزرے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی تکلیف کیوں نہیں؟ حدیث پیش کرتے ہمارے دوست، اقتدوا بالذی، اقتدوا بالذین من بعد، ابی بکر و عمر، میرے پیچھے دو لوگوں کی اتباع کرنا، ابو بکر و عمر کی. سبحان اللہ، تکلیف ثابت ہو گئی. ارے پاپا، یہاں تکلیف کا لفظ کہاں ہے؟ لیکن اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ تو کہیں کہ ابو بکر عمر کی اقتدا کرو اور تم دوسروں کی تکلیف کرو، یہ صحیح حکم مخالف نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جو نص ہے ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جواب یہ دیں گے کہ صحابہ میں اختلاف ہے. یہی جواب دیتے ہیں نا. لہذا ہمارے امام نے ان سب اقوال میں چھان بین کی ہے، تحقیق کی ہے، چن کے صحیح چیزیں نکال کر رکھی، ان میں سے انتخاب کیا ہے. یہی جواب ہے، کوئی دوسرا ہے؟ لیکن ہم اسے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف نہیں، امام شافعی کا اس کے ساتھ اختلاف نہیں، تینوں کا زمانہ قریب ہے، ان کا اختلاف ہے نا؟ امام شافعی نے وہ اقوال دیکھے جو انہوں نے دیکھے، امام مالک نے بھی وہی اقوال دیکھے، صحابہ کے اعمال سب کے سامنے آ گئے، پھر ان تینوں کا اختلاف کیسے ہو گیا؟ اب چوتھا تلاش کرنا چاہیے امام احمد کو، ان تینوں میں سے وہ چھان کے ہم کو بتائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر یہاں سے اتر نیچے آ گئے اماموں کے پاس، تو ہم کہیں گے کہ امام احمد اور اسحاق بن راہوے کا اختلاف ہے، امام بخاری کا اس کے ساتھ اختلاف ہے. اب پھر اور کوئی تلاش کرو، کہ محمد بن نصر مروزی کو لے لو، تو نسائی کے ساتھ اس کا اختلاف ہے. پھر نیچے آ جاؤ، دارالقطنی کو لے لو، دارالقطنی لے کے دور کے ساتھ دوسرا احمد کا حکم کا اختلاف ہے. چلتے ہو اپنے زمانے تک، آپ کو ملے گا ملے گا، کہاں کس کی تکلیف کرو گے؟ پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جس امام کی تکلیف کی، جس کا انتخاب کیا ہے، آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ یہ تکلیف کا لائق ہے؟ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ تم نے خود معلوم کیا تو پھر تم غیر مقلد ہو, مقلد تو نہیں رہے. اگر کسی کے کہنے پہ لگے ہو تو پھر اس کے مقلد ہو. یہ جھوٹ کا پلندہ کھڑا نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ گید ہے گنبد پر, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر تمہیں یہ پتا لگا کیا کہ علم تو چار میں بند ہے لیکن ان میں یہ امام افضل ہے. چاروں میں سے حق کہتا ہے کہ میرا امام زیادہ عالم ہے. یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ مثلا امام ابو حنیفہ باقی تین سے عالم ہے, یا امام شافعی باقی تین سے زیادہ جاننے والا ہے, یا امام مالک, یا امام احمد حنبل؟ یہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہارا اصول فقہ کتابوں میں کہ عالم کا معلوم کرنا ضرب من الاجتہاد, یہ بھی ایک اجتہاد ہے, یہ تقلید نہیں ہے, یہ بھی اجتہاد ہے کہ فلاں اس سے عالم ہے. میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اندھا جو ہے وہ آنکھوں والوں کے درمیان فیصلہ کرے. مقلد تمیز کہے کہ یہ عالم ہے یہ مجتہد عالم ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میرے علم سے یہ پالا ہے. جو مقلد ہے اس کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں, اس کو اپنا قول کوئی نہیں, اس کی اپنی تحقیق نہیں. وہ محققین اور مجتہدین کے درمیان میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ یہ زیادہ عالم ہے یہ زیادہ عالم ہے, یہ کیا فیصلہ ہے؟ جس کو نواس سمجھا وہ نانا نکلا. تو وہی بات ہوئی نا کہ مقلد زیادہ علم والے ہوئے کہ وہ فرق کر سکتے کہ ہمارا علم زیادہ. ساری باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں, جس کی کوئی حقیقت نہیں, پھر یہ اختلاف تقلید کی بنا پہ ہوا. سلف میں اختلاف ہوتا تھا, صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, یہ خود مانتے تھے چوتھی صدی تک کوئی تقلید مقلد نہیں تھی, یہ سب مانتے ہیں. چوتھی صدی پر تقلید شروع ہوئی, جتنے محقق وہی مانتے ہیں. اب چار صدی تک لوگ یہ مقلد نہیں تھے, اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی. اب ان کے بعد یہ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے, ہم لا یعلمون ہیں. یہ آپ کا امین اکاروی ثواب نہ ہوتا, انہوں نے یہ آیت پیش کی فصل وہ ذکر تم لا تعلمون. میں نے کہا عالم تخلیق نہیں کر سکتا, اگر اس سے مراد تقلید ہے تو عالم تو نہیں تقلید کر سکتا. آپ دو چیزوں میں سے ایک اختیار کریں, یا کہیں کہ میں عالم ہوں تو یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے, یا یہ کہو کہ میں جاہل ہوں. تمہیں منازع کیسے کرتے ہیں, تمہیں حق کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جواب میں کہ مقام مقام پہ حالت ہوتی ہے. جہاں تک امام ابو حنیفہ ہے کا تعلق ہے اس کے آگے تو ہم جاہل ہیں, کہ تمہارے سامنے عالم ہوں. میں کہا ٹھیک ہے, جزاک اللہ, فیصلہ ہو گیا. امام ابو حنیفہ مر گیا تو بھلے, لیکن ہمارے سامنے تو اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاؤ. اللہ کے بندے یہاں کیوں مرتے ہو؟ مسجد ہمارے سامنے بہت سن لو, یہ غیر مقلد ہے ہمارے سامنے, ہمارے سامنے بھی آپ کو مقلد نہ کہو. اب ان کو یہ بتانے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اب وہ دور ان کا گزر گیا, اب یہ بعد میں آئے ہیں فیصلہ کرنے میں, انتخاب کرنے میں کہ فلاں عالم ہے, فلاں تابے داری کا لائق ہے, فلاں جو ہے وہ مجتہد ہے. تمہیں کیا پتا لگا اجتہاد کیسے بنا؟ کب اجتہاد ہوا اس کو سے؟ پھر خود امام سے بن جاتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق ہے مقلد بن جاتے ہیں. اپنی مرضی سے کیسے؟ امام کی بات کو دلیل سے رد کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ تنخواہ لے کر, وظیفہ لے کر اذان دینا, نماز پڑھانا, امامت کرنا, خطبہ دینا, مدرسے میں درس و تدریس کرنا, پڑھانا, یہ سب ناجائز. خود ہدایہ نقل کرتا ہے اور خود پھر لکھتا ہے کہ متاخرین کا یہ فتویٰ ہے, ہمارا مستابہی قول یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو ناجائز کہیں گے تو کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی امامت کے لیے نہیں آئے گا, کوئی اذان کے نہیں لیے آئے گا, دینی ادارے سارے بند ہو جائیں گے. اس لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے. یعنی جو بات امام کے ذہن میں نہیں تھی, جس نقطے کو مجتہد نہیں سمجھا اس کو مقلد سمجھ گیا. اب مقلد اس کو کہیں یا اس کو کہیں؟ آپ سوچیے کیا کریں. اور پھر دیکھیے تقلید کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا, یہ پارٹیاں بنی, ہر ایک نے زور لگایا. تقلید سلف میں تقلید ہوتی تھی, میں نے پہلے کہا تھا صحابہ میں تابعین میں تبع تابعین جب تقلید کا دور نہیں آیا تو لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا, لیکن ان کے اختلاف نے خلاف کا رنگ نہیں لیا. وہ آپس میں فوراً صلح کر جاتے تھے, فوراً معاملہ ختم ہو جاتا تھا. اس لیے وہ کسی شخصیت کے پیچھے نہیں تھے, وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب فیصلہ مل گیا وہ ختم ہو گیا. اب یہ شخصیت پرستی آ گئی, شخصیت کے پیچھے بن گئے. اب 100 حدیثیں دکھاؤ, وہ تعریف کیا, ماننا کیا, اس میں تعویل کرے گا, ہیلا چلائے گا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ مطلب ہے, اس کا وہ مطلب ہے, اس کا یہ معنی ہے, اس کا یہ معنی ہے. اگر کوئی معنی ان سے نہیں بنی, کوئی تعویل نہیں بن سکی, کوئی معنی نہیں بن سکا, تو آخر یہ کہیں گے, آخری جواب یہ ہے کہ ہمارا امام جب جانتا تھا اس نے حدیث کو نہیں مانا ہے تو اس میں کوئی عیب ہوگا, اس کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی. اب قرآن کہتا ہے یتبعون الا الظن وانهم لا يخلصون, صرف اٹکل پچو کے پیچھے اور گمان کے پیچھے. ثابت ہوا تقلید علم نہیں لیکن محض اٹکل پچو. یہ اختلاف کی بنیادی اوپری. اور پھر حالت یہ ہے, عالم یہ ہے کہ کبھی اس چیز سے ہٹنے والے پیچھے نہیں. اور آیت یا حدیث کو مانتے نہیں. میرے پاس پڑی ہے تجلی دیوبند کی کتاب, سالانہ ماہانہ ارسال تجلی نکلتی ہے دیوبند سے, رسالہ ماہانہ تجلی نکلتا ہے. اس اصول میرے ساتھ نہیں, نہیں میں آپ کو سنا تھا. اس میں صاف لکھا ہے, صاف الفاظ لکھے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں. بات کیا ہے کہ اس میں ایک حصہ فتویٰ کا ہوتا ہے, سالوں میں فتویٰ ایسا ہوتا ہے, تو وہاں ایک سوال کیا کسی سوال سائل نے, اور سائل کے اخیر میں لکھتا ہے اس سوال کے اخیر میں کہ جواب قرآن حدیث سے دیں. اب پہلے تو مسئلے کا جواب دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اخیری فقرہ جو تم نے کہا ہے کہ قرآن حدیث سے جواب دو, اس کے متعلق بھی بتا دوں آپ کو. اکثر ایسے شخص سوال کرتے ہیں لیکن یہ ان کی بے علمی ہے, ان کو جاننا چاہیے کہ مقلد کو قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں, ان کے لیے فقہا کا قول جو ہے وہ کافی. اللہ کے واسطے بتاؤ کیا یہ چیز دین ہے؟ جو مسلمانوں کو, جو چیز مسلمانوں کو قرآن حدیث سے مستغنی کر دے اس کو دین کہنے کے لیے کافر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کافر بھی مدعی ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے, الہامی کتاب ہے. یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے, تورات ہے. انجیل کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے, عیسائی کہتے ہیں انجیل ہے. لیکن وہ یہ جرات وہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی ہم کو ہندو کوئی نہیں کہے گا, ہمیں گیتا کا کی ضرورت نہیں ہے, حوالے کی ضرورت نہیں ہے, یا وید کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے, عیسائی یہ نہیں کہے گا کہ انجیل کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے, یہودی یہ نہیں کہے گا مجھے توحید کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تکلیف کی بیماری سب سے بڑی ہے کہ قرآن حدیث سے بے نیاز کر دیا, جس چیز کو قرآن سے بے نیاز کر دے وہ اسلام کو کیا دین بھی کوئی نہیں, کوئی مذہب بھی نہیں. کیا سمجھ, یعنی دل تسلیم کرے, ایک بات کو دل تسلیم کرے, یہ بات حق ہے, لیکن حق سمجھنے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں, تکلیف کی پابندی کرتے ہیں. سنو مثال, قرض الدقائق آپ نے سنی, اس کے اندر مسئلہ لایا ہے ذمی کا. اسلامی ملک میں غیر مسلم ذمی رہ سکتا ہے ہمارے شروط کے تحت, اپنی مذہب پہ رہے, پھر ہماری پابندیاں ہیں ان کے تحت رہے, اور جو ہمارا سالانہ اس پر جزیہ اور ڈھل ہوگی وہ عطا کرتا ہے. لیکن بعض ایسے جرم ہیں جن بنا پر وہ ذمہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا, جب تک اس کے ذمی ہیں ہم اس کے خون کے محافظ ہیں, اس کا قصاص لیں گے, دیت لیں گے, جیسا مسلمان کے لیے ہم فیصلہ کریں گے ویسا اسی کا کریں گے, تو ہم ذمی ہیں کہ اگر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جسے اس کا ذمہ ٹوٹ جائے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, ایسے بھی گناہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اب قرض میں عبارت کے اندر چار چیزوں کا نام لکھا ہے کہ ان سے ذمہ نہیں ٹوٹتا ہے, کس کا؟ اس ذمی کا. زنا بمؤمن مسلمت او ابا ابال جزیہ او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو چیزوں میں سب بھول گئی ہے, چار چیزوں سے ذمہ نہیں ٹوٹتا پھر بھی وہ ہمارا ذمی ہے. ہاں مسلمان قتل, ٹھیک صحیح, چار مسلمان قتل کرے, کسی مسلمان اور اس سے زنا کرے, یا جزیہ دینے سے انکار کرے, یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے, سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان چاروں باتوں سے جزیہ نہیں, ذمہ نہیں ٹوٹتا. اب اس کی شرح بہر رائے اٹھائی کنز کی, اس میں اس مسئلے پہ لاتا ہے, بحث کرتا ہے, ہمارے یہ دلائل ہیں, مخالفین کے یہ دلائل ہیں, جو کہتے ہیں ذمہ ٹوٹ جاتا ہے, خالف سے براد شافعی مالکی عملی ہے یا محدثین ہیں, تو وہ کہتے ہیں ذمہ ٹوٹ جائے گا ان چیزوں سے, تو یہ جواب ہمارے دلائل یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا. آخر میں کہتا ہے کہ تین باتوں کو چھوڑو, قتل اور اس سے زنا, جزیے کا انکار, لیکن چوتھی بات کہتا ہے نفس المومن تمیل الی قول المخالف, مسلمان کا دل تو اسی بات کو مانتا ہے جو مخالف کا قول ہے, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دے اس کا کوئی ذمہ نہیں, لیکن ہم پر اپنے مذہب کا اتباع واجب ہے, ہم پر واجب ہے کہ مذہب کا اتباع ہے, مانتا ہے نفس المومن, الفاظ تو دیکھو کتنے وزنی ہیں, نفس المومن مسلمان کا روح, مسلمان کا دل, مسلمان کی جان, تمیل الی قول المخالف, مسلمان کا قول تو مخالف کا قول, مومن کا دل جو ہے مسلمان کے قول مخالف کے قول پر میلان کرتا ہے, کہ بات وہی صحیح ہے کہ پیغمبر کی گالیاں دینے کے بعد کوئی ذمہ نہیں, لیکن یجب علینا اتباع المذہب, ہمارا چونکہ مذہب ہے اس کی تابع داری لازم ہے. اب بتاؤ اس کے بھس بھر کر تقدیس کی برائی کیا بتاؤں آپ, اور محمود حسن صاحب جس کو شیخ الہند بولتے ہیں اس کی ترمذی پر تکری اٹھا کے دیکھی, ترمذی پر تکری جہاں یہ آئے باب الخیار کا مسئلہ آیا ہے, بے کے اندر اختیار دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ البیان بالخیار ما لم یفترقا، ایک حدیث میں آتا ہے الا بیع الخیار، سودے کرنے والے، خریدنے والا، بیچنے والا، وہ اختیار ہے ان کو پھرنے کا جب تک کہ دوسرے سے الگ نہ ہو۔ میں نے سودا کیا لکڑی کا، سودا ہو گیا، پیسے مقرر ہو گئے، اس نے پیسے مجھے دے دیے، لیکن ابھی میرے دکان پہ کھڑا ہے۔ میں کہتا بھائی میں یہاں کوئی خیال آ گیا، یا میں یہ لکڑی نہیں دوں گا، تو پابند ہے، تو وہ پابند ہے کہ مجھ سے لکڑی واپس کر دے۔ یا اگر وہ کہے کہ میں ابھی یہ لکڑی نہیں لیتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں پابند ہوں واپس لینے کا، معلوم یہ پائے گا جب تک الگ نہ ہو جائیں۔ اگر میں لے کر باہر چلا، اب خیال ختم ہو گیا، اب نہ وہ اختیار ہے نہ مجھے اختیار ہے، الا بے الخیار، جو پہلے انسان کسی کو اختیار، اچھا بھائی 10 دن تک تو وہ اختیار ہے، مہینے تک اختیار ہے، 3 تک اختیار ہے، تو پھر سکتے ہو، وہ بات اور ہے، لیکن جہاں کوئی بات نہ ہو وہاں جب تک دونوں ساتھ کھڑے ہیں تب تک ان کو اختیار ہے، دونوں کو البیان بالخیار، دونوں اختیار ہے۔ لیکن حنفی مذہب ہے کہ نہیں، سودا ہو گیا، خیار ختم ہو گیا، سمجھے نہیں بات، حنفی مذہب ہے تو سودا ہوا، پیسے میں نے لیے، لکڑی دی ان کو، پس سودا ختم ہوا، اب پھرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اگر اختیار دے دیا گیا ہو، ایک دن کا، دو دن کا، گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، سال کا، وہ بات ہے، لیکن صرف سودے تھے، ہو جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک کھڑے ہیں تب تک اختیار ہے۔ میں نے زیادہ یہ کیا کہ آپ اچھی طرح مسئلے کو آپ سمجھ لیں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب ترمذی نے باب رکھا ہے باب الخیار، اس کے اندر حدیث کو ذکر کیا ہے، پھر مولوی محمود صاحب اس پہ بحث کرتا ہے کہ ہمارے دلائل یہ ہیں، ہمارے امام کے، دوسرے امام کے یہ دلائل ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، اس بات پہ بحث کرتے کرتے آخر کہتا ہے کہ حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی کا قول صحیح، لیکن نحن مقلدون لابی حنیفہ و یجب علینا اتباع، چون ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم تو وہ بات نہیں، الحق و انصاف امام شافعی، یہ الفاظ کہتے ہوئے پھر بھی تقلید اس پہ عمل کرنے نہیں دیتی ہے، مجھے بتاؤ اس پر کیا بوائی، آپ کو بتاؤ اسے، اگر تقلید علم ہوتی تو یہ عالم کا شان ہے، تقلید علم نہیں ہے، یہ جہل ہے، تقلید کوئی علم نہیں، جتنی بوائیاں اسی سے ہوتی ہیں۔ اب بدعتیں کہاں سے آئیں، کہ بھائی یہ وظیفہ کہاں سے سیکھی، اس حدیث میں ہمارے بزرگ پڑھتے تھے بس، ارے بابا یہ کام کرتے ہو اس کے لیے کوئی حدیث بھی ہے، بس ہمارے بزرگ سے چلا آتا ہے، تواتر عملی ہمارا چلا آتا ہے، بڑوں سے کرتے آئے، جب دو لفظ دکھاؤں گا رسول اللہ ہم نے یہ کام کیا، یہ وظیفہ رسول اللہ ہم نے بتلا ہے، یہ آپ نے پڑھا، ہمارے بزرگ کو جاہل دیکھا، تم بے ادب ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ وہ مثال ہے اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان جواب سے عاجز ہوگا تو زبان لمبی ہوگی، بے گالیاں شروع کرے گا، جب تک دلیل آتا رہے گا وہ جواب دیتا جائے گا، جب جواب سے عاجز ہوگا بس تم بے ادب ہو، تم یہ ہو، تم کسی کو نہیں مانتے ہو، اماموں کو نہیں مانتے ہو، فلاں کو نہیں مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو، جائیں تو جائیں گا۔ ارے اللہ کے بندو، غضب کی بات ہے کہ تقلید سے آزاد ہو کر تم حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، تقلید میں رہو پھر بھلے عمل کرو۔ تمہارا آمین رفض تمہارا شعار ہے نا، شعار ہے، پہلے محدث کہہ چکے ہمارا شعار ہے، تم سے دشمنی اس وجہ سے ہے، فجن کی وجہ سے، آمین کی وجہ سے، تم اس کبان میں ہو، بھولے ہو، شافعی سے دشمنی کیوں نہیں جو فجن کہتے ہیں، مالکیوں سے دشمنی کیوں نہیں وہ آمین کہتے ہیں، حنبلی امین کہتے ہیں، حنبلی بھائی کہتے ہیں، کیوں اسے دشمنی نہیں؟ وہی کام اگر دوسرے کا پیو کا بلکہ کام کرے تو ان کا دوست ہے، لیکن محمد الرسول اللہ سے کیا دن کو منظور نہیں ہے، تقریر کی یہ مصیبت ہے. اگر یہ کہو کہ حدیث میں ہے تو تم بہترین ہو، تم لا مذہب ہو. بابا ہمارے امام نے کہا، امام شافی، ہمارا امام شافی مذہب. اچھا ٹھیک ہے، کسی مذہب میں ٹھیک ہے، چاہو مذہب حق ہے. وہی مسئلہ، وہی مسئلہ، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو آگ لگ جاتی ہے، اگر دوسرے کا نام لو تو خوش ہو گئی. ثابت ہو گیا کہ مسائل کا جھگڑا نہیں، یہ اقتدار کا جھگڑا ہے، یہ تکلیف کی بیماری ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو ہٹایا ہے. تکلیف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار منظور نہیں، دوسروں کا اقتدار منظور ہے. وہی مسئلہ کام کرتا ہے لیکن دوسرے کو قبل کے، لیکن پیغمبر قبل کے نہ کرے. سراسر ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کہاں جاتے، کس طرف جاتے. ابن عبد البر نے کہا، یا سائلا عن موضع التقلید خذ ان الجواب بلب فهم لب حاضری، ان الجواب بفہم لب حاضری. وہ مرشد تقلید کے متعلق پوچھنے والا کہ تقلید کا کیا مقام ہے، سنو، دل کو حاضر کرو، ہوش حواس کو سامنے رکھ کے پھر میری بات سنو. واسق الى قولی و دنب نصیحتی وحفظ علی بواطحی و نواطحی، میرے کلام کو اچھی طرح سنو، جو طریقہ بتلاتا ہوں اس پہ عمل کرو، باقاعدہ میری باتوں کو یاد رکھے سنبھالنا. کیا ہے؟ لا فرق بین مقلد و بہیمت تنقاد بین جنادل و تعافی. کہتا مقلد اور اس جانور، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، جس کو گھسیٹا جا رہا ہے ایسے راستے پر، کہیں اونچائی نیچائی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں گڈھے ہیں، کہیں چکر آئے. اب جانور گھسیٹ کے ساتھ بڑا مشکل سے آئے گا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے. مقلد ہمیشہ متعدد رہے گا، متعدد رہے گا، کیا کہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی اس کا ٹھکانا نہیں. کیوں جانور سے مشابہت کیوں دی؟ کچھ جانور کو جو بسا ڈال کے ہم لیں گے اس میں جائے تو پتا نہیں مجھے کہاں لے جا رہا ہے، پانی پلانے لے جا رہا ہے، گھاس کھلانے لے جا رہا ہے، گھاس کھلانے جا رہا ہے، یا ہل چلانے کے لیے جا رہا ہے، یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جا رہا ہے، یا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ہے بتاؤ اس کو؟ اس کو پتا نہیں کہ مجھے حق بدلا جا رہا ہے نہ حق بدلا جا رہا ہے. زبان بند کر جس پوچھو نا، اگر پوچھو مولوی صاحب سے کیا دلیل ہے، تو ہے دلیل پوچھنے والا، شکل تو دیکھو، تو دلیل پوچھتا ہے. امام صاحب نے کہا ہے، اے اللہ کے بندو، یہ ان کا کام نہیں، یہ بڑے ان کو سکھا گئے ہیں، مسلم و ثبوت نکال کے دیکھو. وہ صاحب لکھتا ہے کہ عمل مقلد فمستند ہو قول امام ہی لا ظن ہو ولا ظن ہو. مقلد کی دلیل امام کا اپنا قول ہے، نہ امام کی تحقیق نہ ان کی اپنی تحقیق. ایک شخص نے میرے ساتھ اکالے میں گفتگو کی فاتح خلف امام پر، تو ان کو تو آتی یہ آئی دے داخل قرآن فستر الور سے تو یہ آیت پڑھی. میں نے کہا کہ مسئلہ مشہور ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنا اس کا ظرف ہو اسی بات کرو. میں نے یہ بات سن، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ تو بعد میں. تم لوگ ہو مقلد، استدلال کرنا کام ہے امام کا، مقلد کا نہیں. مجھے یہ کسی کتاب سے دکھاؤ، مستند کتاب سے، کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کے متعلق کبھی یہ عہد پیش کیے. جاؤ تمہارا موجود سے پوچھو، اگر اس نے نہیں دوش کی تمہارا تمہارا علم پڑ گیا، تم تو ہو مقلد، مقلد کا دلیل سے واسطہ نہیں کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مقلد کا قول امام کا ہوتا ہے، ہاں امام کا ہوتا ہے تو بتاؤ امام نے اس کو دلیل پیش کیا ہے کہیں بھی، کسی کتاب سے دکھاؤ، سند کے ساتھ باقاعدہ مجھے دکھاؤ امام صاحب نے مناظرے میں یا گفتگو میں اس آیت کو پیش کیا ہے. اب کچھ دیر تو خاموش رہے، کہا کہ میں اب مولویوں سے پوچھوں، یہ بات واقعی پوچھنے کی، پوچھوں گا مولویوں سے کیوں نہیں امام صاحب نے پیش کی ہوگی، اس کے بغیر کیسے. میں ہاں ٹھیک ہے پیش کی ہوگی تو ہمیں یہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ کتاب سے دکھا رہے، جاؤ مولویوں سے پوچھو. میرے خیال میں اس کو 5-6-7 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جواب نہیں ملتا، جب ملتا ہے پوچھتا ہوں تو بات ٹال کے دوسرا شروع کر دیتا. ارے تم نے وہ پوچھا مولوی مجھ سے، کہاں امام نے، بس وہ دوسری بات شروع کر ڈال جاتے ہیں. تو کوئی پتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ قرآن سے واسطہ نہ حدیث سے واسطہ. اب ایک نقطے پہ مضمون ختم کرتا ہوں، تقلید کے لیے حکم ان کے پاس کیا ہے؟ وہ جو تقلید واجب ہے یہی کہتے ہیں، اور تقلید کی تعریف انہوں نے خود لکھی ہے کہ بغیر دلیل کے جاننے کے، بغیر دلیل کے علم سے کسی کی بات مانے، یہ ہے تقلید. آپ خود بتاتے ہیں کہ دلیل ہے 4، کیا؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. ان چاروں میں سے کسی بات کو دیکھے بغیر پھر تفصیل کرتے ہیں کہ اگر آیت ہے تو کون سی آیت ہے، حدیث ہے تو کون سی ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے، اگر اجماع ہے تو کس زمانے میں ہوا، کن مجتہدوں کا ہوا، اگر قیاس ہے تو کس طرح قیاس کیا، کس پہ قیاس کیا، مقیس کیا ہے، مقیس علیہ کیا ہے، علت مشترکہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جانے، اس جانے بغیر ماننا، یہ ہے تقلید. تو مانا کیا ہوا؟ کہ قرآن حدیث کا نہ جاننا واجب ہوا. نا سمجھ آئی بات؟ تقلید واجب ہے، یعنی قرآن حدیث کا نہ جاننا واجب ہے. اور واجب کے تعلق کے لیے کیا حکم ہے؟ فاسق. مانا قرآن حدیث کا علم رکھنا فاسقوں کا کام ہے. نتیجہ ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، یہاں غلو کیا ہے، حاجی خان کی عبارت ہے، دل مختار کی عبارت ہے، تعلم الفقہ اولا من تعلم تمام القرآن. سمجھے نہیں بات؟ صاف لفظ ہے، تعلم الفقہ اولا من تعلم تمام القرآن. بعض قرآن کا سیکھنا تو افضل ہے، لیکن سارے قرآن سے سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا زیادہ بہتر ہے، افضل. مولانا نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا؟ دور مختار میں دیکھی، قاضی خان میں دیکھی، کہ تعلم الفقہ اولا من تعلم القرآن. پورے قرآن سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا اولا اور افضل ہے. یہ سب بیماریاں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ یہ تقلید سے. میرے خیال میں تقلید کو میں تمہارے سامنے اس ہاتھ کی طرح روشن کر چکا ہوں. اب اگر آپ نے سمجھو تو پھر آپ کی مرضی، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. افان تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے، جس کا دوست بنتا ہے، تو اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، ان کی خود آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو خود تحقیق ہوتی ہے، خود اپنے تحقیق سے فائدہ لیتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث کا مطالعہ کر کے خود مسائل معلوم کرتا ہے، حق و باطل میں تمیز کرتا ہے کہ فلاں امام کی بات صحیح ہے، اس مسئلے میں فلاں امام بات کی صحیح ہے، اس امام میں فلاں متحد کی بات صحیح ہے، اس والے فلاں قاضی کی بات صحیح ہے. یہ تو ہے روشنی. اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں. پھر وہ کیا کہیں گے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اس کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں، قرآن پڑھو تم کو نہیں آئے گا، حدیث تم کو نہیں سمجھ سکتی، وہ ائمہ سمجھ گئے، وہ تو سمجھ گئے، تم کہاں سمجھ سکتے؟ بالکل وہ کو جاہد، بالکل دنیا اتنی ایمان، اتنی ہزاروں لوگ ان کے موت تک تھی، بلا ان کی بات کیوں غلط ہو سکتی؟ یہ شبہات ڈال کر ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے روشنی ہو، تحرکتکم اللہ ملت نمائزہ لیلہا و نہارہا سوا، میں ایسے واضح روشن دین پہ چھوڑ جاتا ہوں تم کو جس کے رات دن کے برابر ہے، اب یہاں کیا تکلیف کی ضرورت ہے؟ تم اپنی نعمت کو برباد کرتے ہو۔ ان اللہ یحب العابدین اسرا نعمت، حدیث اللہ کو یہ پسند ہے میں اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھوں، علم دیا اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے۔ یاد رکھو آج نہیں مانتے ہو، وہ زمانہ آئے گا کہ کہو گے لو کنا نسما و ناکل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور سوچتے نہ ہو کرتے تو ہم جہنم میں نہیں جاتے، یا لیتے نہیں یا ویلتا لیتے نمت بخت فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کے پیچھے نہ لگتا۔ اے بھائیو ہذا ان ھذا صراطی مستقیم فتبعوا ولا تسرعوا فرق مستقیم، یہ ایک راستہ ہے لے لو، دوسرے رستوں کی طرف مت دیکھو نہیں تو یہ راستہ پھسلا جائے گا۔ اللہ سے آخری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کپڑا خرید کرتے ہیں تو 10 آدمی کو دکھاتے ہیں، 10 بار دھوتے ہیں، 10 بار کھولتے ہیں، گھڑیاں ہیں ادھر دکھاتے ادھر پھرتے ادھر پھرتے، ایک مٹکا لیتے کئی بار بجا بجا بجا کے اس کو لیتے ہیں، دین کی ایک کوئی پوچھا نہیں، اللہ بلا گردن ملا بس ہمارا تواتر عملی چلاتا ہے، یہ کوئی دین ہے؟ یہ تواتر عملی کوئی دین ہے؟ یہ تو کافروں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں اتنا آبانا علی امت، ہم تو بڑوں کو دیکھے چلے آتے۔ قرآن نے کہا مطالبہ دلیل پیش کرو، ہاں تو برہان ہے کوئی کافروں کو کہا، ہاں تو برہان ہے کوئی کن صادقی، تو سچی ہو تو برہان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا جاؤ قرآن مربکم وانزل اللہ علیکم نورا مبینا، ہم نے قرآن بھی بھیج دیا ہے روشنی بھی دے دی ہے، اب سوچ کے اب حق کی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ باتیں سن کر ان میں سے اچھی بات کا انتخاب کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔